گران محترم والدین کو دا مولانا مفتی مصطفی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 96 نمبر 63 چپا مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پا 18/8/2007 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جانگیر اور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 بعد الله د شان سره څنګه مناسب ده او اشاره د قدرت د الله ته اشاره د څه ته قدرت د الله ته چې دومره درون شي الله دا سه پسپک شی باندې څه کړو ټینګړو دا الله رب ول ټینګړ دې چې دا دې کسب شي الله ټینګړو په داسې په لطیف باندې په باریک اوو باندې الله خپل تخت ټینګړو نو چې دا کارونه کول شي نو ستاج تونم پورا کول شي ته له بل پس روانه اولی بل پس روانی او دبل ناجتو نگواری یادوی او مانه دا فکان آرشو علال ما او ده تخ دا اللہ علال ما پی انتحاد نظر ده تخ دا اللہ پی انتحاد نظر او سن دا اللہ تخ پدا سزائی کده چه بس پی انتحاد نظر او با سڑه بیابان تووزی خوشک تووزی نو چه سزائی تا گوری گوری گوری گوری نو سزای پوری ده نظر کار کی آپ علی نظر کار نکی نو آپ علی ده دا طول اوبو بخکاری سڑه گینوی چی سدی اوبو دی سڑه وی که اوبو دی نو ده کشانتی ده اللہ تخ پی انتها ده نظر ده چستا کم زی تا نظر رسی گینو آغده که ده اللہ حکومت ده بل چا حکومت نشتا ده سلطنت او اختیار ده اللہ چلی گی ده بل چانه چلی گی لیابلوکم ایوکم آسن و عملہ دا چنتیان واقع لستاسو اللہ چکم یا استاسو کده احسان و عملہ خیستا عمل کونکے احسان و عملہ خیستا عمل کونکے عمل کے خیستا والے ضروری دے عمل کے دیر والے ضروری ندے کتا چکم دنو درد اتیار رکاتا نا پلکائے خوبی او دس ہے کائنو قبول لی نا نا سلور نیمی شل رکاتا نا پلکائے خجامی دی پلی تی دینو قبول لی نا یا بل ات چی کم دنو دو سو رکاتا نا پلکای خو سجدی مخ کی که او رکو رستو که نو قبول لی نا او کتر دیر نپلو نا که خو نیت تی چی کم دنو پا کدار چی خلق راتا خسرده ہوئی نو قبول لی نا عمل که دو سیزون ضروری دی یو چی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا بای او دوی مدار چی موافق دا سنت دا نبی علیہ السلام بی فوزیل ابن عیاز اموی چی عمل که خیستوال پا دو سیزونو با نرازی یو ان یکونا موافقا للشریعه یو داره ان یکونا خالصا لوجه الله چنه به خالص دا الله درزاد پاری او دویم داره ان یکونا موافقا للشریعه چدا موافق د چای شریعت دا دوا شرطونه ضروری دي چې سنت مطابق وي او دا الله درزاد پاره وي کله سنت مطابق ني او دا الله درزاد پاره ني نبیا اندوستړه خدای ناراضا در مثال لخټی کول لینو لیابلوکم ایوکم احسن عملا دا امتحان واخلی الله تاسو چې کومه او تاسو کې خیرسته عمل کوونکه ولئن قلتا انکم او سنا من بعد الموت زورنا خلقتا او کتو وای تا چې یقینا تاسو ما وو سنا راو چتو له وشه من بعد الموت پس د مرګا لا یقولن للذین کفروا خامخا وای کافرانا ان هذا الا سحر مبين نیدا مگر جادو کارا دا خو جادو غنته دي دا مرګه پس ژوند کیدل پکې چار او استل ولینا کرنا ان مولا عذاب الا امت معدودا او کرست کوم گا دینا عذاب لرا الا امت معدودا تر مودی مقرره ولا یقولن ما يحبسو نو خامخا وای دي سشه دي بند کړه دي لرا عذاب ولنا راولې رای والا کنا او پکې نه هم په مقرر وخت باندې عذاب راولو به مقرر خو نه راولو لا یقولن خامخوای دی سشره چې بند کړه دي لرا الا یوم یاتیم خبردار واوري څوک بندول نشي خټه می مقرر نه وي یوم یاتیم په کمره چراشی دی تا له سمصروفان انم نو یوړو له شوی دی نه بیا ورازی او دی وته خطا کیګم نه وها کب هما کانو بیا ساجون او چا پیر وشي دی نه هغه چې دی ګاب غانو زورن ولین زکن الانسان من نار رحم او کوس کو مونږ انسان ته طرف خپل نه ربانی ثم نزانا منه بهتن رال لریکو ثم نزانا منه بیا لری کو منگا دزن دا مہربانی خوشحالی تلری کو ہیں نو لا یوسن کفور یقینا دے خام خان امید او مٹا کرنا شکرا بیا نا امید یار بس منگل ز شہر اکینا اشت شہر نو واستو فیضا لهم مکرن فی آیاتنا سورۃ یونس دے لس دولسم کی مینو بیا مرہ کلمی دونا الی ذر مسا انه لا یوسن کفور یقینا دیوی نا امید او نا شکرا ولین زقناو او کور سومنگ تو خوشحالی بعد از ذرا پس تکلیف نہ مسا تو چ رسید لئی دتا خوشحالی ورتور سو تکلیف تے ختم کو لا یقول انا نو خام خوید زاب سیات وانی لاڑ تکلیفات او مصیبتوں زمانہ او مصیبتوں اگ دور لاڑ منگا سختہ ڈھیر تیری کڑی دی نو دانوئی چ دامخ کے سختہ وین اولوی او دا رات وین دا راوستے اللہ نو لے راوستے دا اللہ طرف تے توجہ نہ کی وی بس او سختہ لاڑی او انه لفرحون فخور یقینا دیوی مستی که اونکه فخری لا او دوزمار دیوی دا منگ داو کرل داو کرل پخواه ما چه کما خرچه کرده کنا منگ چه کما سخت برداشت کرده دا منگ دا ساسمان نخونی را گرزی دیلی پا دیوانی منگ دیر زان کرده لده اللہ طرف تا توجه نکی انه لفرحون فخور یقینا خامخا دیوی دیر مست اخپل زور وقت بیانه دی او بیا وی نادیده چه دولت منشی می نادیده چه دولت منشی می وینا دا چلی که پیسی و سر راشی نیو دیگ بی پیو قربانی بی یو طرف پانی خی دا اللہ رب العزت تا وی چه زمخ کم دا سی پالی پلام و رامی و ما خطار علی سرا کردی نو گینی نوزو خود مخ که ندق شانتی و ما خطار علی سشیرا کردی نو چه مال ولی اللہ ور کی نو دیگ یو پیو دیوالی خی بلی پا بل دیوالی خی او ٹیوی روڑی کنگلای پا قربانی دا پاس کی دی چه غریبو او دلو کې نه غول نه کېدل نو بس الله ته متوجه یا الله وبسته او یا الله تی یا الله تی بیا چې کوم نه وېسنو او دا جماعت کې ومن تاسو مونږ به هم کو او چې کله مالدار شو مال وسره زیات شو نو بس اوس نه جماعت چې درې جماعت ته تانخ کاری جماعت ته تانخ کاری او بیا ٹی وی ګان دی او سیارونه دی او سی ڈی ګان دی الله طرف ته توجه نشته لري دا خی الله رب العزت چه دلم مال ور کو گورا دے د مخ کی نوم د قشانتی خو وس نه رسیدو وس نه رسیدو انه لفرهون فخور یقینا دې مستی کون کې وډوز مار الا الذين ها خلق پکشته چې مال والله الله ملاو کی خو بیام توجه الله ته کی الا الذين مگر کسان صبرو چې هغه کلا کی بدین باندې فاملو صالحات عمل کین ایک نیک عمل کئی اولائی کلام مغفرہ دا خلق چین دی لرد بخنا او اجر لوئے فلال لکا تارکم باز ما یوحای لیک تسلی فلال لکانو کی دیشی خلق اعتراضونو کی او خلق نمانی او بشابان دی ارٹلی نو کی دیشی تم تنگ شنسانی کنا فلال لکا تارکم باز ما یوحای لیک او تشجیح فی التبلیغ مسئلہ و رسو بادر کئی دی خلق خسڑے نصور پری دیو نو پیادا نصور او نو پیادا فلال لکا تارکم بازم آیو آئی لیک نو که دیشی چشیت پری خودون که زن دا آگنا چه وی کولشی تاتا طول با پری ندی خود زن با پری دی منزو دست مساله باوتا کائی دروجی مساله باوتا کائی او دا باوتاوای چه مونو پلار سر خسلو کو پا کار دی خود گرولو زای بگارای نا چه کم پا خلکو که نقصانی نو آقا با وای نا نو دا بازی بازی با پری دی ها اولائی شفاونا اند اللہ رد با پری دی دا چې کم خلکو کې دغه هغه و پرې دي چې په کم د خلکو بد شي بعض ما یو الیک ځنه دا غنا چې وی کول شي تا وظای قم بی صدر کو او تنګیږي په دې سره سینستا په دې خبر آی یقول چې وای دی لولا ان ذل الیک انزل ول نش نازل ول په دبانې او خزانه او جا ماول ملائکا ما او جا ماو ملکن یا ول ناراض دې سره ملکن یو فرشتہ یعنی دد عملګری مړ ټول څه داسې شال شپړ غونته کړي سم خولو خولو په استاپ پر پیتو غلی او داسې خسته داسې چې پرشته صفات غونته کې هغه خو سره نشته اې څه مړ شال شپړ غونته کړي نو او جا ماو مالک یا ول ناراضی د سره مالک نیو فرشتہ انما انت نذیر یقینا نیت يرون کې والله ولا کل شی وکیل او الله دې پارس باندې کار جوړون کې کار ساز خدا خدا الله کار دې ستا کار نه چې خزانه ودا تر وړا ستا کار بیان دی بس ام یقولون افتراه ها وای دی چې ځانه جوړی دا مسله ده ځانه وای کینی مونږ به مالی وا قول ورته وای فاتو بیا شر سوارن راولی تاسو له سورتو نه مثلی دې قران کونتا کې مفتریات دې ځانه جوړ کړی شی تاسو په خیال مفتریات اندزان جو کڑیشی ودو ہو ودو من استطاعتم او بلی آغا جستاسو اسی من دون اللہ دا اللہ نیلاوا ان کندم صادقین کئی تاسو رشتینی کرشتینی نسوک چی دین آر او بلا پل استازان دی طول راو بلا ورازا مقابلی لہ فائل لم یستجیبو لکم یو مانا فائل لم یستخ مسلمانانو تووی فائل لم یستجیبو لکم نکا قبل والے انکو دے کافرانو تاسو لے مسلمانانو یعنی تاسو لے پا مقابلے کی دلیلو نرا نوڑل تاسو پخفل مسال دلائل وائی او دی پخفل مسال دلیلو نرا نوڑل فعلمو پوشی انما انزل بی علم اللہ چی یقیناً دا قرآن نازلو لشی پی علم دا اللہ باندے یعنی یقین پی نورم سکا مضبوط کا چستای مقابلہ اونکڑا نو پا قرآن یقین سکا مضبوط کا دویم کافرانو تا خطاب دے وادو من استطاعتم من دون اللہ دستاسو چس باباگان دی دانشوران دی مبصرین دی تبصرہ نگار دی کالم نگار دی دا ټول راو بلی وای پدی مسئلہ بباس کو زما مسئلہ دا چه العبادت للہ وحدہ چه عبادت حق دا اللہ دے او بندگی بدا اللہ کو دبل چاپ قانون بجوان نتے رو وای پدی مسئلہ بانے ماس رسو کئی باس نو تو کافر توی تاسو دا ټول خدایان سکئی راو بلی خپل دانشوران او خپل علماء ټول راو بلی چرازی او مسلمانانو سر پدی بانے سکو باس کو نو کدا دانشوران دی میدان ترا نلل نو پدی پوش چه تاسو پا نا حقی او مسلمانان پا حقی فائل لم یستجیبو لکم نو که قبول والے انو که دی من دون اللہ آن خلقو چه دا اللہ نیل آوری تاسو لیا کافرو فالمو نو پوشی انما انزل بی علم اللہ چه اقینن دا قرآن نازلو رشیف دی پیلم دا اللہ باندی والا الہ الا ہو او پدی مسلوان نور یقین مضبوط کئی چ اللہ الہ الا هو چنیش دے بلا جتروا بی دی اللہ نا یا اللہ دے حاجت سر کو ان کے وا اللہ الہ الا هو دو مسئلے تیر شو کنا اللہ معبودا الا هو اللہ الہ الا هو لا عالم الا هو نیش دے پپٹو وانے پو بل سوک بی دی اللہ نا فالنتم مسلمون نایتا سمنن کی ایتا سیمان نڑن کی مطلب اسلمو وہ تابیدار سی تابیدار من کانا نو دا چی ایمان لا ناراضی او دین او قران نہ ناراضی نو دنیا بیکار کڑے دنیا دا وجنا دین لا خوال ناراضی نو من کانا یرید الحیات الدنیا آسو چ غواڑی جوان معمولی پ عمل الاخرت باندے عامل عمل الاخرت نہ غرض بس صرف دنیای چ سملہ تو رسم وزارت تو رسم وزینت او خائز دے جوان دنیا نو وفی لهم اعمالهم فیا پورا بور کدی لرا بدل دا عملونو دی فیا پا دی دنیا کی بدل دا عمل بدل بولور کو کنا دی عمل دا دنیا باننے دا دین باننے دنیا غواری نو بس سب بولور کو دا دا دا عمل بدل بسشی دنیا نور بس بولا سنشتے پا هم فیا لائب خسونو او دی با پدی که لائب خسون کمی با سرو نکڑیشی پا دی دنیا که لائب خسون کمی با تیو نکڑیشی اولائک اللذین دا دیا غبت بختا لیس لهم فی الاخرت ان اللہ الا النار چنیشت دیل را پا آخرت کے بیدو رئیس چھے یعنی آخرت کے والا اور دے اولی دید عمل بدل دنیا کے سغختی وا دنیا بس اگو تسشوا میلاو شوا او آخرت کی اور پاتی شنو عذابتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا دا دیا کسان لیس لهم فی الاخرت چنیشت دیل را پا آخرت کے مگر اور وحبتو ما سنو فیا او دول دی آغا چه دی کڑی پو دی دنیا کی و باتوننو برباد دی آغا چه دی عمل کو افا من کانا لابینات تسلی تا سر خود دلیل شتا نو تول غم کائی افا من کانا لابینات من ربی نو آغا سوک چوی پا صفا دلیل بانی من ربی طرف در رب دنا ویتلو شاہدون او لگی دلوی پا دسرا پا دپسی شاہدون منو یاو گواد طرف در اللہ نا وامن قبل ہی او مخید دنا کتاب موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام امام و رحما پیشوا میں ربانی نو آیا صد شک زائے پاتے دے آیا اب قاموز و شبہتن آیا صد شک زائے پاکے پاتے دے دلیلونا دریش تارے گورا یاو افا من کانا لا بینات من رب یعنی دا خبرہ دا اقل موافق تا بینات دلیل اقلی خبر ہے دا عقل موافق تھا چھ عبادت حق دا اللہ دے او پٹو وانی سوک پوئی گی یا اللہ بل سوکو نا دویم وید لو شاہد منو او لگے دلے دے پدس پسے شاہد منو یو گواد طرف دا اللہ نا سوک تے مراد دے یو یا قرآن اندو دلیل وحی او یا جبرائیل علیہ السلام وید لو شاہد منو سوکو یہودی تے مراد دے خدا مانا سین دا وید لو لگے دلے دے پدس پسے شاہد منو یو گواد طرف دا اللہ نا وامن قبلی کتاب موسیٰ درہم دلیل او مخ کے دینا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام امام و رحمہ دا دلیل نقلی یعنی اقل سر موافق وحی سر برابر او دا نقل دا مخینو سر برابر نو ایب کا موضوع شبہتن آیا پاتے دا زائد شک نو نا زائد شک پاتے دا, دا من جواب دے اولائی کا منو نبی دا خلق ایمان راوڑی بدے باندے ومن یک پر بی من الہذابے او چاچ کفر کو بدیبانی من اللہ ثابت ڈالونا فننا روما ویدو نور دے زائد دو زائد وادی یا وقت وادی فننا روما ویدو وور دے وادد دو مزدری میمی فننا روما ویدو نور دے لوز دے سرا فلا تکفی مریت منو نمکی گا تبشک منو دے دینا انہو الحق من ربکا یقینن دا مسئلہ بالکل کرد طرف در افستانا چھ عبادت حق دا اللہ دے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد دخل کنا لا یؤمنون پوئی گنا زورنا ومن ازلم سوک تلوی ظالم داغ چانا افترا اللہ کذبن چو جوڑی پا اللہ وان دروغو اولائی که یورزون علا ربیم دا خلق چیزن پیش پکڑی شدی پر اخ پلوانی ویقولو رشادو اووی با گواہان گواہانو نمراد انبیاء علماء کرامن کاتبین او بل اندامونا ویقولو رشادو اوی بگوان ها اولائی دا آغا کسانی کذبو علا ربیم چی دی دروغوی لیو پر اخ پلواندی علا لانت اللہ علا ظالمین خبر دا لانت دا اللہ دیوی پا ظالمانو و دا ظالمان سوک دیوی اللہ دینا سدون آن سبیل اللہ آغا بدبختا چی بندی خلق اللہ دلار دا اللہ نا چی دین دا اللہ نا دی کتاب دا اللہ نا خلق بندی تو قرآن نا خلق بندی دا ظالم دی و یبغونا آئی وجا اولتی دی رکو گوالی یعنی شکونا شبہات تقریر میں کوناد ظلون دو مسلمانانو کی شکونا چی چیار استاسو دا دین جوڑی نیم گڑھ دے یا نور سو بلاو بطر ہوئی ویبغونا آئی وجا او لٹی دیل رکو گوالے بیلقائی شبہتی فی قلوب ضعفت المسلمین کمزور مسلمانانو پر ظلونو کی شکونا چی وهم بالآخرت هم کافرون او دیدی پا آخرت بان انکار کون کی اولائی کا دعوت بخت جدی لم یکون موجزین فی الارد ندی خلاصیدون کی بزما کی وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء ما من شفیعن اللہ من بعد اذن ما لهم من اللہ من عاصم ما لهم من اللہ من عاصم اولائی ما کان لهم من دون اللہ او نبوی دیل راد اللہ نلا من اولیاء سوک زموار و مددگار یضعف لهم العذاب دو چند بکڑیش دیل رازاب ما کانو یا ستیون سما دی وست نلری ما کانو یا ستیون سما دی وست نلری داوری دو دو قرآن چه قرآن واوری ارس اوری ارس اوری خو قرآن ناوری آسما داوری دو دو قرآن وما کانو یبسیرون او دی وست نلری دلی دو دو قرآن دی کتل دو قرآن وما کانو یبسیرون او دی ناوری نوین قرآن اولائی کاللزین خسرو انفسام نا کسانی چه توانی کردی دی خپل زانونا چه قرآن نیلی دو نیوی او دینی نیلی دو نیوی دی زان توانی کرده توانی کردی دی خپل زانونا وظلانو ماکانو یفترون یار دی سر خوباتی دلائیلو فخپل مسئله بانده دی خوباز خایر دی پیش کلو بسایر دی وظلانو ماکانو یفترون ترک بشی زین آقا چه دی درو جوڑول لا جرمان نوم فی الاخرت و ملخصرون شک نشتا چه قنندی پا آخرت کیون دی تاوانیان این اللذین آئی قناع کسان آمنو چی مانی راوڑ دوامی لسوالی آتی او عمل نکی واقبتو الی ربیم او آجزی کرد اقبل ربتا اولائی که اصحاب الجنہ دا کسان چی دنوم دی جنتیان هم فی آخالدون دی بوی بدی که همیشا مسئل الفریق یعنی کلام آوال سمی والبسیری والسمی مثال دوار ڈالو دوار مخیوی یاو تاوانیان او بلشو جنتیان مسئل الفریقین مثال دوار ڈالو کل آما والاسم لکا علن او کن والبسیری والسامی اولیدن کے اوریدن کے نوال بصیر الاعمى رون اولیدن کے برابر دی وے نا او کون اوریدن کے برابر دی حال استویان مثلا آئے برابر دی داد والا بصفات کی برابر دی داد والا بصفات کی نو جواب دا عقل محذوف تے نا نا نا عقل من سڑے وسہ جواب ور گئی نا داد والا برابر ندی نا فلا تذکرون آیتا سن سیت نا اخلی زنی دنیا پس روان دی زنی دین پس روان دی زنی دا اللہ قانون راغستے او زنی دا مخلوق او انگریزی قانون پس روان دی نا فلا تذکرون تا سن سیت نا اخلی چی داد والا برابر ندی افلا تذکرون تاسو نصیحت نہ اخلی نو فلا قد ارسلنا نوحا اوز دا تدرون او دا لیدون کی مثال وایو درون دا دو لیدون کی نوح علیہ السلام لیدون کے ہو او دا آقا قوم چکم اینو من لی نو اگران دو نو بچ شوڑان دو یا خدای توبہ نوح علیہ السلام او ریدون کے او مقابل اسو کانو نو برابر شو نا موحد آقا دے لیدون کے او اوریدن کے او مشرک دے کون اوڑن کون اوڑن بے دلیل روان دے بے دلیل او موحد پا دلیل بانے دے یو مانا کڑوا سلام والا سام دا معبود دا مشرک اول بصیر و سمیع معبود دا موحد چھ موحد دا چا بندگی کئی ناغا سمیع و بصیر دے چھ اللہ دے اگا ہم سمیع دے ہم بصیر او مشرک چه تاتر آمدت شوی نو اغا رون دیو کون اغا اوری نا اوینی نا دوار برابرو ندی ولقد ارسلنا نوحا پا اول مسئله واقعات شروع کرل عبادت حق دا اللہ دی اگر نوح علیہ السلام دا مسئله کردیو چچا من لیو نو اغا کامیاب چچا نو من لیو نو اغا ناکامو ولقد ارسلنا نوح نلا قومی او یقینا نا لگلیو من نوح علیہ السلام قوم دادتا انی لکم نذیر مبین چی اقینان زیما تاوستا ایرون که کارا اللہ تابدو اللہ اللہ دا چی بندگی مکوی تاسو بیدا اللہ ندیچا انی اخافو علیکم عذاب یوم نازویم یقینان یاریگما پتاسو بانی دا عذاب درد درناکینا فقال الملو الذین کفرو من قومی نوی سردارانو آکسانو چی کفر کرد و قوم ددنا ما نراکا اللہ بشرم مثلنا نوینو تالا را مگر سڑے زمان گونتے وازمان پشان سڑے و پا من کلوے شوے نو خا خوز پا من گستا منو ما نرا که اللہ و شرم مثلا زمان گزیز او زمان گتا باری نو خا من باستا منو لکا ما نرا که اللہ و شرم مثلا نوینو منگا تالا را مگر سڑے زمان گونتا و ما نرا کتا باکا الالذینو مرازرنا بادی الرائیو او نوینو منگا تالا را اتا باکا جتا بیداری کرد دستا مگر آ کسانو مرازلونا چاہی سپک پا منکے بادیر رائیو دو اوپر رائی والا خاندان در رائی سرسری اوپر رائی والا انسو اللہ ستا چکم تابدار دی نا پا منکے بیکار خلق تے غریبانان بیکار و غریبانان دی او بل بادیر رائیو دو سرسری رائی والا دو اوپر رائی والا سر رائی ام نشتے منا سو سیاسی نظر ہم نشتے دی او سوئی کنا وی منا دی ملیانو طالبانو او دی تبلیغیانو دی مولاد دی سیاسی نظر نیشتا دی بس هستی چه کم دنو با درشان دیلگیای پلان کیسه پا سیاست که تو باه سیاست پایندیر خوب بویگی سیاست دنیلی وقت سده غلط دوکا لویا دوکا نوچه خد دوکا باز دی پا سیاست دیر خوب بویگی دی پا دقی سیاست تی خدای منگا نپویا کهی پا مغربی سیاست تی خدای منگا نپویا کهی ہاں تو قرآن و سنت سیاست تے مجھے سوک پا قرآن و سنت پوئی گی ہاں تو قرآن و سنت پا سیاست سکی گی پوئی گی نو دا بوئی اِلَّا الَّذِينَا هُمَا رَازِلُنَا بَعْدِيَ الرَّائِو دا دور سر چلی دل پکاری حدیثی بے خبر آئے کی توبا زمانہ بساز دا کم اقلو خبر دا زمانے سر ازانی او شانتے کا زمانہ باتو نسازد توبا زمانہ ستیز دا خو زمانے سر مقابلہ کل غواری وقت بد زان تابع کی تو بد وقت تابع کیگی نا تو پا وقت خپلا مسئلہ چلائے دے وی بس دور سر چلے گا ہاں کے ساتھ ہاں ملائی اور آگے چلیے دادی دا بوی دادی نوح علیہ السلام پا قوم کیوں مکانا وی دیکھو ندی وی دو پرا رائی دی وی پا خبر پوئی گی نا دور تقاضا پیجنی نا دور سر چلے دل غواری سڑیا اللہ اللہ زینا مگر آکسان و مراجرون آبادی الرائیو چه غدی بیکار پا منکی سپک پا منکی بعد یر رای اوپر رای والا وما نرا لکم اونوینو منگا تاسو لرا پزانونو بانده من فرلن سخوراوی دری ترازونو اکرل یو زمنگ عزیز زمنگ تباری زمنگ پشانده سڑه نخمنگ بستا منو تا تا هم دق که اعتراض بپتاو می دویم تا تا بوی چه ماو تاکی سپا رکتے چه زوز پتا پسی در روان شما نو دویم نامل گری دی سو خوشی تشی راج مکر دی دی یو زیو دا بل زی سبیکار ونت خلق دی پا یو پا یو پا یو دبیزی غنتا کی دی سڑیا پا یو خبر پوی گی سڑی و تاوی چه لکه گوره لک دور سر چلی گی مقدار کار کوی عدی با اک کوی چه نا دا قرآن و سنت نیلاو بلا نکو لکه لک غنتا که خو خبره که خلق لچک پیدا کی کنا دی پا خبره نپوی گی دویم اعتراض بدر باندهی درم بدر باندهی لکه ٹک تا زمان بویست تاسو پا دی کم منو لوی خود تاسو سر دا منو لی دی سو ما نرا لکم علینا من فضلین منگ پا سولی نرازی جتا پسی در شو منگ پا سولی نرازی جتا پسی در شو دا بده توی ما نرا لکم علینا من فضلین نوینو منگا تاسو لرا پزانو رو بانی سخور آوی بان لازن نکم کازی بین بلکی منگا گرنو تاسو لدار رخ جان گمان کو پتاسو در رخ جانو خالان ہوئی یا قوم ارائی توم نو علیہ السلام تو یو غراوی اشتکانا مالا اللہ پیغمبری را کرده او تاسو لپیغمبری نشته تو با توم وای یو غراوی اشتی زده اللہ کتاب وام او تاسو رده اللہ کتاب نشته یا قوم و قوم ارائی توم خبر میکی ان کنتو علا بجینت من ربی قیم زده پا صفا دلیل بانی طرف درف پلنا و آتانی رحمتا منو من عندی او را کرده مالا اللہ میرو بانی ده طرف داغنا چه نبوت ته فاومیات علیکم نو پٹکڑے شوی دے پتا سبانے دلیل ساسو دلیل دروانے پٹ شوی دے فاومیات علیکم نو پٹکڑے شوی دے دا رحمت علیکم پتا سو تاسو زما دا رحمت وی نہیں نا یعنی ساسو پر نظر کی فکر کوئی فاومیات علیکم نو پٹکڑے شوی دے پتا سبان دے دا رحمت زما یعنی دین ساسو ستر گڑن دی دی تاسو دی تا رحمت مڑا خو قسم پ خدا دے چھو دی تاسو دیتا رحمتو نوائی تاسو صرف دنیایی نظرو لگی چه ده خو جایداد نشته پتهی نشته بیک بیلنسی نشته گاڑه نشتره تاسو ظاهری نظر لگی تاسو ده زرستر گیسی دی رندی دی تاسو بان زمادان و بواتو پت تگینی اصل فضل خدا دی اصل فضل داره تو باتا هم وای تاسو خو مال و دولت تا فضل وای یا سرو مال اللہ و دولت را کرده ده قرآن تاسو باندې دا پټته تاسو دې ته دولت نه وای فاومیات علیکم پدې ټکی پوښوي زه خو به پوښم فاومیات علیکم نو پټ کړئ سه دا مې ربانی پتا سو یا بېنه تراځي دې پټ کړئ سه دا دلیل پتا سو تا ته وې تاسو دلیل نشته وای زه خو دلیل وام زه خو دلیل وام خو تر دلیل نه سي ړوندې ته دې ته دلیل نه وای ته د انګريزای پانو ته سوای دلیل وای کومولا سره مخامخ شوې رته بس وای پتا تا دا کو پی ایچ ڈی والا وکنا کومولا سره مخامخ شوې ته سوغړې کوبړې ته سوای دلیل وای ته وای چې سوغړې کوبړې نو تاغي ته سوای دلیل وای سوغړا کوبړه و برابرانو داس دی دلیل له دلیل خدای الله کتاب د سړیا په خور کې مناظره و ورمړو کې زمونږ عالمانو شیخ عارف سے وو شیخ عبد الشکور سے دواړو نو بلا دلائل شیخ عارف سے وویل دیر دلائل ویل بیدتی استاز پاسی دا نو آغا وی مولای صف یو دلیل لیو منوی یو دلیل لیو منوی مولانا عبدالشکور سوی زا پویشم چه دی دلیل ستا وی دی دلیل ستا وی ویزی پا طبیعت پویشم امام مولانا عارف صف توی چه تاسو جیو لکن تا که که نیده تزه دلیل وام نیمار تا دا قاضی بارت شورو کو ایو صغرا کبرا میو تا برابر کلوی سڑی دا ستاو را تاو شو اماو تیجی تا دیتا دلیل وای اگه تا دا قرآن و دا حدیث نلیگیاو نا تاغی تا دلیل نوی اتوز دیتا دلیل وای دادا دی صغرا کبرا تا دلیل وای چه تا خو صغرا کبرا نوی لا مقدم و تالی خود پکی جور نکو دا خود پکی نوی چه لیکن المقدم حق پا تالی مثلو او ټول مری پانی د سلم اړولې د قران په سترګو لیدل دي د قران ته دلیل نه وینم فاومی علیکم پټ کړی شه دا دلیل پتا سو ان لزم کوم او انتم لا کاریون عجیب جمله یونس نوح علی السلام وی ان لزم کوم ها نو ایمنګا درجو کو تاسو پورې دار احمد دا در دا رحمت در پورې درجو کو ورې غ په پښتو کې وامه خو هغه بل ټکه نشم له لیک په پښتو کې وام ان لزم کوم ها ای درو ته پو تاسو پورې منګا دا مسله د توحید و انتم لا کاریون او تاسو دې دې لبد غنون کی ولې دا مسله د توحید د الله نه سیوا دس چې ستاد بد شي ولله در پورې در تپی نوې دا د الله نه سیوا نه دا رحمت د الله نه سیوا نه دا قران او دا دلیل د الله نه سیوا نه دی چې ستاد بد شي ولله در پورې در تپی نه چې سو دې دړي کې طلب پیدا کړنه نه ولله در کوي نه په به نه شوی کنه ان لزم کوم وا ای ولګو مونږه په تاسو پورې دا رحمت او دا توحید ای درو تپ مونږه تاسو پورې چیبل کوم تاسو پورې چیبل کو در پورې وان تم لا کاریون او تاسو دې ربات غنون کی و یا قوم لا سلکم علیه مالا تاسو ما ده داسې لګیای ولې د ماده نه تنخوا غوښته ده سو و قوم لا سلکم علیه مالا نو غواړم تاسو نه په دې بیان باندې مالن مال این اجر الله نه د مزدوری زما مگر په الله باندې وما نبی طارد الذین آمنو او نه مزه شړون کې دا کسانو چې مان راوړل دي تاسو غرضدار چې دا خوار لا پنګان طالبان پاسوا نه نه دا د پاسولو خلک نه دي وما نبی طارد الذین آمنو او نه مزه شړون کې دا کسانو چې مان راوړل دي انو ملاقات ربهم یقینا دې ملاوي دن کې رب سره ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن وینما تاسو لرا یو قوم نه پویا نه پوي سوا نه پوي داوا چه تاسو معیار ده عزت مال گرزوی نه ایمان او دی خلقو کی ایمان ده دا دیر عزت مندی دیر عزت مندی دا ده مال والدهی ترسیگی نه اراکم قوم انتا جالون وین ما تاسو لره قوم ناپویا ویا قوم من ینصرنی من الله و قوم امی سوک پا بچ کی ما دا اللہ نا دا اللہ دا عذاب نا ینصرنی امداد بمیو کی لازم بانا سوک ببج کی مارا را دا اللہ دا عذابنا ان طورتتوهم کدی اوشارم معلوم اشوا دا موحیدینو ملگرتیا پری خودل او دا مسلمانانو ملگرتیا پری خودل دا سبب دا عذاب دے سبب دا چا دے دا عذاب ان طورتتوهم کوشارم دی لرا افلا تذکرو نیتا سنسیت ناخلی ولا قول لکوم زنو دیل خصوص کیم میمو که کنا منا ملگری دی غریبانان دیل منظوریو که زکات پنڈ کے والا سو وصول کا پلان کی او پلان کے وظیفہ او سکالرشپ کے والا سو کا کنا ولا قول لکم انی خزائن اللہ نو امتا استا چما سر دی خزانے دا اللہ زمنگ تے خیرہ بے ولو زولا ولا عالم الغیب زو پر تبانے پوئے گا ما نا نو بیادا ڈوڑا گانے سلک رہے ہو دا سلک ہے ہو خز سلک ہے ولا قول انی ملک نو امتا استا چزیم پرشتا نو امتا استا چزیم فارشتا ولا قول الذين تزدري اعينكم او نو مزا کسانو تا تزدري اعينكم چې بده غني تاسو سترګي لن يوت يوم الله خيره دا نوم چې ور باندې کیدل الله سره خير تاسو دا وای چې دا غریبانه اندینو دا به خیر دي زه دا خبرنه کوم الله عالم بما في انفسهم الله له پویا پاغا کیدا باندې چې دې په نفسونو کیدا د دې عقیده ډیر لوی قیمتي ده اللہ رے پوہ پاغبان چھ دی پسلونو کی دی انی از اللہ من الظالمین کما دا خبر اکڑا چھ دی لبا اللہ اس خیر ورنکی دا طالبان با کامیاب نشی او دامی اویل انی از اللہ من الظالمین زبا شما پا دک وقت کی دو ظالمانو نا قالون دیوتوی یا نوح قد جادلتنا فاکسر تجدالنا یقینا جگڑ دی اکڑا منگ سرا دیر دیکڑا جگڑا کنا دا لگیا باسونی در اثر شروع کری دی بل کار دی نشتا ری یا روح قد جادلتنا باسونی دی اکرل خبری اتر دی اکرل منگ سرا فا اکثر تا جدالنا نزیات دکڑا جگڑا دی منگا فا اتنا بیمات آئی دونا نراولا منگ تا آگا چتتنا منگا یار آئی راولا بزا عذاب دی راولا فا اتنا بیمات آئی دونا پیش که منگ تا آگا چتت یار آئی منگا کتی دی رشتنونا ناغو توی اولی دا زمان پلاس که دا اختیار دی چه پیش که جور دی دیوال شا تا دی روابی لما تاسو لبیر اخلاس کم دا اختیار خدا اللہ دی قال انما آیا تیکن بی اللہ یقینا رات لبکی تاسو با دیبانی اللہ ان شاء کل الله خواشی وما انتم بموجزین او نی تاسو خلاص دن کی دا اللہ نا ولا انفوکم نصحی او فیدرن کی تاسو لنسیت زما او خیر خواهی زما این عردتو که زما ارادی ان انسالکم چه خیر خواهیو کم تاسو استاسو ان کان اللہ یریدون یغوی اکم کل اللہ ارادی چه مهر دو گمراهی وی پتاسو چه اللہ در بان مهر والی زما نسیت بیا تاسو لپایدا ندر که خلقوی کنه دا خدای بیلاری کردی چاپلار کردی ندی منو علیہ السلام وی چه خدایم بیلاری کی نسکه بیا دیر خیر خواهی کم نپلار که دلی نشهی این کان اللہ یریدو که اللہ اراده که این یقوی اکم دا چه خطایی که او ساتی تاسو لا یا مورد گمراهی وی پتاسو هو رب کم آغا اللہ رب ستاسو مصلح کم و ایلی ترجعون او آغا اللہ تبارو گردو لشی تاسو ام یقولون افتراه آیدهی وی چه دزان جوڑی قول ارتو وین افترای تو کلام دو نوح علیہ السلام یا کلام دو نبی علیہ السلام ام یقولون افتراه آیدهی وی چه دزان جوڑ کرده قول ارتو وین افترای تو کمی دزان جوڑ کرده فالی یا اجرامی نو بوج فالی یا نو پما بانده جرم زما جرم پما ده وانا بری ام مما تجرمون اوز ویزار ما داغنا چه تاسو جرمون کوای تاو سزا کوای سزا کارونا و گناونا کوای زاغینا ویزارم تاسو را دخپل امال سزا مال دخپل ووهی آئلانو هن اوهی اکرشونو علیہ السلام تا انهو لو یؤمن من قومی کا چچر ایمان نرادی دو قومستانا الا مگر مناسو قط آمن چچا تروس ایمان ناورده بس چچا ایمان راورده غیر آورده او نور ایمان نرادی الا مگر مناسا قط آمن چچا ایمان راورده تروسا نو غیب په نوح علیہ السلام اعتراضون کول پچ موزه واهل او ټکول مخ کې مو وی دور به وو حتا ما بی هراکون تر دې چې باغ حرکت پاتې نشو نو الله تسلی ورکې فلا تب تیز بما کانوا یفعلون تم خپګی کا غم کو باغ باندې چې دی کوي عوام پر خودو سکی بس هر سکی چې سی وسی نو ساخلاپا کوي بما کانوا یفعلون واسن الفل کا بیا یوننا عذاب دراتلو دې نو انتظام متو کا واسنا الفلک بیا یوننا زکنو علیہ السلام خپک کنا نو علیہ السلام سکو خپک او هی چ قوم را خدا رسوان کرد تا دل صاحب دل نامت بدرد اس قوم الله ترغی شرمول نه دی تر سوچ غی اکبرس خپکړنی چا اکبرس خپکینو الله سکی او شرمای فلما اسفون انتقمنا منهم وی فلما اسفون انتقمنا منهم هر کله چ من خپکړو اللہ وی ما تینا بدل واغستو دا پرس خپا کول دادا اللہ خپا کول لی نو علیہ السلامیم خپا کو اللہ علیہ تسلی ورکڑوی خپا کیگا ما انتظامو کچھ غر کیکم واسنا الفلکا بی آیونینا جوڑاوی کشتا ہے زمانگ دستور کو دوڑان دی یعنی زمانگ دی نگرانا ہے دلان دی بی آیونینا واہیننا و پخون زمانگ بان دی پا تعلیم زمانگا چی منگ دی تسنگ وایو چی میخ تاکو او په حکم زمون باندې ولا تخاتمنی فی الذین ظلموا خبر من سره مکو د سفارشو په بار دا کسانو کې چې ظلم کړل دي چې چا ظلم کړل دا غي بار کې د سفارش خبرې وکوا ولا تخاتمنی فی الذین خبر مکو زم ما سره په بار دا کسانو کې ظلمو چې ظلم کړل دي ان ظلم دې صورت ال عبادت لله وحده دا نه کړل الله لا عبادت چاله کړل دي غیر الله لا کړل دي او د بل چا په طریقه باندې روان دي انو مغرقون یقینا دید غر کریشوی که خیری یقینا دید غر کریشوی که خیری لا غر کریشوی خو نو انو مغرقون یقینا پدی بان حکم دا غر قیدو شوی ده محکومون بالاغراق یقینا پدی بان حکم دا غر قیدو شوی ده ویسناو الفلک بیا ویسناو الفلک او جوڑو لبی کشتای نو علیہ السلام لگیا و کشتای بی جوڑو لا تک توک پا غرب بخوتو وکل مر علیه ملو من قومه هر کلوا چه تیره ده بدبانه و سردار سردار ده سردار ده قوم ددنا سو مشران و غطان غطایت ملکانان ده قوم ددنا سخیرو منون توک بی کولو ده پوری پچموز بی کولو سنگه چلوه ده و پدی غرکی چلوه ده کشته که سنگه نو علیه توک بی کولو پنو علیه سلام پوری سخیرو منون توک بی کولو پده پوری پیدا و پدی او چه چلو که خیری سنگه چلوه ده و جی پیزی تو فایه لگه که نو کالا یو کالا بل نو علیہ السلام پر بیٹو وی کولے نو علیہ السلام و تڑلوی کڑو کالا گوی نو علیہ السلام وی با نو علیہ السلام انتسخرو مننا کتاسو ٹوکی کوئی منگ پورے فائن نانسخرو منکو منگ بدر پوریم ٹوکیو کو نمنگ بر پر ٹوکی کو نوح علیہ السلام ٹوکی کولے دا نوح علیہ السلام اگر ٹوکی جواب دا ٹوکو سزا دا ٹوکو فائن نان اسخارو منکم کما تسخارون لگا جسنگا تاسو ٹوکی کوئی او اگر وی دا سوا چھ دائی چھ نوح علیہ السلام کشتہ جوڑا کرا ندادا سے ظالمانو چھ دائی بورتا بیا تقاضی لرات لل تقاضو لبوتا رات لل او دی کے بیچے کمدنو لوی بولو وڑ بولو کول بے پکی رات لل بوتا کشتہ دا نو کشتہ دیرا گندہ شوا نو اللہ رب العزت پا دی قوم بانے وعذاب را استخارا خو پا دی بانے اللہ پمن کرل اللہ کارے پی را استکارو کارے پیو لگاو پمن شو نو یوتان کشتہ تا تلیو تا قاضیلا مجھے تلیو نو آلتا کی اخپاو خواید سلیپیو کو مجھے سنگ آلتا کی سلیپ شو او پا غالوا ملوا کی راو غرزیدو اگا ما حسالہ کی راو غرزید اگا مجھے سنگ راو غرزیدلو دے چھ بار راغلے دے الامبولی دینو اکار ختم شوی دے اگا پا منتی اس شوی دے ختم شوی خلق واتے تا سنگ خوشوی پی بس اللہ ویلو ندے خوصوائی ما چھا مڑا خدای تو گورا تا سا دا رنڈ پانی دا کڑی دی او میم دی چھ تا میدہ کڑی دا اللہ او سچ دے کڑی دا تو او آیا از غکی دی شولی سچ اللہ تو خود دوائیو خواهی کنا که شربتی اوناب دیس کلی دی سچ اللہ کڑی دا اگو تا اوناب اوناب منیس کلی ظالمانو خدا غشان چلو والتا سلیب شویو او بس اوز خشوی ما ای بس دا خلین خبر و دو جو خلق را خلاص شو بس سوک پکی رغڑی سوک پکی سکی او اخیره که داس شوا چا کشته داس شیشک را سپاچ دا مخ سما رنده کلا رنده نو علی اسلامی چوره که تاسو بانی منگه سپاکو کنی سپاکو نو سخیم کلا بیا سپام کلا سما سپاکو وی وی نزلاغ او ببی بیا پزان ماریا چولی چه کل رانه ختم شی کما تاس خارون پس او بطال همون آزر دا چپو بشی تاسو من یاتی عذاب یخزوی من یاتی چال برازی دلرا عذاب یخزی عذاب چوب شرمی دلرا چال برازی عذاب یخزی چوب شرمی دلرا مخکمیلو دا عذابون در قسمه یو دا شرمولی او بل دا گناهونو دا ماب کولو او بل دا درجی دو چطولو ویحلو علی عذاب مقیم اراو بغردی کی بدبانی را پریبوزی بدبانی عذاب دائم همیشا حتی تردی پوری دا ٹوک شروعی دی خلکو دا ٹوک کولی ازا جا امرونا چکر راگ زمنگ عذاب فارت تنورو او جوشو او تنور او خود که تنور نیا تنور نموراد یا خاص قسم زایو تنورو او داغین او براووتی یا مراد ار تنورو چه تنور که خور بلیگی خود دوم رو بزیاد شوی دوم رو بزیاد شوی چه دا کم زین دا اوبو امید نوی نو دا آغ زین هم سروانی شوی اوبو وفارت تنورو او جوشو او تنور قلنا نوی منگای مل فیا سوارک پا دیکی من کلن زاو جین سنینی دا هر یوی جوڑی ندوا و آلکاو کورو آلقفل الا من سبقال القولو و آلکاو اهل قفل الا من سبقال القولم مگر آسوک چراغلی دا بدیبان فیصله دا عذاب تیرا شوی دا بدیبان فیصله دا عذاب و من آمن او آسوک چیمان راولی دا ناغ سوارکا و ما آمن ماهو الا قلیل او ایمان نو راولی سرادن مگر لگو سوک یا کسان سوک یتیاو خدا دا چی بس طول و کسانو شپک کسان درید نوح علیہ السلام زامنو او درین گین دیوی درین گین دیوی او یو نوح علیہ السلامو دا و کسا پا کشتای کیونو ما آمن ماهو اللہ قلیل کاویاشی او یا اتیاشی نوم سبت اندا دا نهنی مساوکالو که دا غلق شیدنو او یا اتیا سشیده اللہ قلیل مگر لگو وقال ارکو فیا بسم اللہ مجرحا وقال او یا اللہ ارکو فیا سوارش بدی کی پنم دا اللہ بانی دی روانی دل دی او دری دل دی این ربی لغفور الرحیم یا قیان رب زمان چدنو خام خاری بخون که مهربان و یا تجریب هم فی موجن او دا بروانو بدی بانی فی موجن پچپو که کل جبال لکا غر کشتا و پچپو که دا سروانو لکا غر این غر تا کشتا و کنا کل جبال پشاند غرو و نا دا نوحنم نو آوازو کنو علیہ السلام خپل زویتا دا سو وقت دا آواز کرو وانا دا نوح ابن آواز کو نوح علیہ السلام خپل زوی تا نو لا عذاب نه راغله او نوح علیہ السلام تا پتا نشته چې زما دا زوی سره کافر بلکې نوح علیہ السلام وی چې زما دا زوی مسلمان دی او دی و منافق راکنان نوح علیہ السلام لا راغه یا رب بابا جی ډیر بے غیرت قوم نه منی نه تا دوم رضان ستړی کړه نوح علیہ السلام به کده مال تسلی راکې او دا زما مال کړی دی او چه قوم خواله بلانو نو غیطه بیوی یارا کو زما پلار دے خدا یقینو کہ حاصل کیا دے فزل لی گیا دے سڑیا دا بابا گانو لدا سبا دا خبر خونا دا ود بابا سوا بابا یغوس بابا نصر بابا دے ترا مدد چا نو اگے سر بدا اگے تار چلاو دی سر بدا تار چلاو نو نو علیہ السلام وی گنی کہ دا مسلمان دے او پکین اگو منافق دورنگا ا منافقو نو مخ کی دا ہلاکی دل مخ کی دا عذاب نہ او مخ کی دا علم نہ نو علیہ الصلوۃ والسلام دا ہوئے نو علیہ السلام دا ہوئے ونا دانو ہنمنا آوازو کنو علیہ السلام خپل زوی تا وکانا فی مازالین یومانا او دیو پا غاڑا دا دی کشتای دا کشتای پا غاڑا نو علیہ السلام سر اولار دے نو علیہ السلام توی بچے راو خیجا ظالمانو خوالا مزا وکانا فی مازالین او دیو پا غاڑا دا کشتای باندین یاد دویا مانا وکانا فی مازالین او دیو پا ڈڑا دا دین دا پلارنا وکانا فی مازالین او دیو پا ڈڑا دا دین دا پلارنا پا ڈڑا باندیو یا بنایا نو علیہ السلام توی و بچیا ارکا مانا سورشد منسرا ولا تکو مال کافرین او مکی گا تسرد کافرانو کافرانو سرم مرگر کی گرازا خالا نووی او یادا دے کنو علیہ السلام تا پتو می چه دا کافر دے خلا عذاب خوراغلے ندے نو علیہ السلام والا دعوت دی ایمان ورکی سوال ورکی دعوت دی ایمان خالا نووی صحابی لا جبرین اوی زویے ساوی زرده چیزو بزایونی وم علاج بلین دقی غرطا یاسیمونی من الماء یا علاج بلین یو غرطا یاسیمونی من الماء اینو بچ بکی ما دو بونا غرطا باو خیجم دو بونا و بچم قال لا سوی ملیو من امر الله نبی نوح علیہ السلام لا سوی ملیو من امر الله الا من رحم یومانا لا سوی ملیو من امر الله الا من رحم نشتر بچ کی دن کے نو عاصم پماند معصوم نشت دے بچ کی دن کے بچ کڑے شوے آلی اومان اندازی من امر اللہ دا عذاب دا اللہ نا اللہ من رحم مگر آغا سوک چپا آغا راہمو کڑے شو مگر آغا سوک چپا آغا بانی راہمو کالا اللہ من رحم یعنی اللہ المرحوم ندے بچ کڑے شوے دا عذاب دا اللہ نا نندازی مگر آغا سوک چپا آغا راہمو شو او راہم دا اللہ را توحید شاگا توحید او عقیدہ دی ایمان لرلیوا لا اله الا الله بانی عقیده لرلیوا دو امانا لا سم الیوم من امر الله نشتر بچ کی دون کے نن را دے نازاب دا اللہ نا الا من رحم مگر رحم کون کے ذات نن با اللہ بچ کی گی او دا اللہ تابدار نو سک بچ کے دلے نشی اللہ بچ کی گی او دا اللہ دا تعلق والا نور سک بچ کے دلے نشی نشتر بچ کی دون کے نازاب دا اللہ نا من امر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا من رحم مگر آغا ذات چا غرا ہم کئی نا آغا بچ کی گی او دا آغا چکم تعلق دار دی درے امانا لا سم الیوم من امر اللہ ند بچ کون کے آسن پا مانا دا آسن نشتر بچ کون کے الیوم انداز دا عذاب دا اللہ نا الا من رحم مگر آغا ذات چا غرا ہم کئی غرونا بچ کولو نشی کولے کہ تو ایسا بغر تو خیجم نو غربہ میسی کی بچ کی غربہ چکولو نشی کولے لا آسم الیوما نشت بچ کون کے الیومانن من امر اللہ دا عذاب دا لانا الا من رحم مگر آغا ذاتو چاگرہ ہم کئی یعنی اللہ بچ کول کئی نن غربہ چکولو نشی کولے وحال بینہم الموجو وحال بینہم الموجو اور اعلی دے پمیاں کی چپا فکان من المغرقین شدے ڈوبی دن کو نام وحالا بینہم الموج اور اعلی میاں سوا مخت برداشوا دے پمیاں کی الموج چپا فکان من المغرقین شدے غرقی دن کو نام وقیل او ال شو یا ارض بلا ما کی یزم کی راخ کو بدی تیر کو بدی ابلائی تیر کا ابلائی ما کی راخ کو بدی و یاسما و یاسمان اقلی اوچی کا پبل راکا گا وغیظ الماء اوچشو با وقضی الامرو فیصله شکار دا عذاب وستوت علی الجودی او ادره دا کشتا پا جودی غربانه پا جودی غربانه ادره دا وقیل اویلشو بودن حلاکت ده دا پارد قوم ظالمانو ونادا نوح ربا اوازو کنو علیہ السلام پل رب تا فقال نمی ربی و ربمی ان ابنی من آلی یقینا ان ابنی من آلی یقیناً دا زوی زمان چه ہو فقر چه تو بیل لکنه معشوم تابے پلاری کنا لا یلدو الا فاجرا کفارا فقال ربی ان ابنی من آلی یقینا رب زما چرے ان ابنی من آلی یقینا زے زما چرے من آلی نو زما دا حل ندی اخو زما دا حل نو نو علیہ الصلات والسلام ما مخ کیوی چ نو علیہ السلام تا پتہ نو اچ دا سشی دے کافر او مشرک دے اخو اچ دا سد منافق دے او اللہ ما تویلو شخپل کور والا او اہل سکا کشتائی کی کینوا نو ما خپل اہل کینو نور خدایو زیه می پات شو دے غرق شو نو اوس فدی نه پویگم چې د د په هلاکولو کې حکمت څه دی نو الله نه د حکمت تپوس کی پوښوي کنه دا الله نه د حکمت تپوس کی چې ازوی زما په کې هلاک شو چې دی کې څه حکمت سره دې نه چې الله وستا اهل بچ کوم او زوی خود سړی اهل له پون شو جوړي ان ابنی من علی یقینا زی زما زما دا اهل نه دی وای نو دا کل حق او یقینا له استاد بالکل کرا وانتا کم الحاکمین او تی مضبوط دے فیصلے کا ان کو نا ستا فیصلہ کے بالکل صدقہ نشتے فیصلہ بالکل سیدہ خوز زان پویکم قال یا نوح نوی اللہ اے نوح انہو لیسا من اہلک یقینا نو دے استاد اہلنا استاد اہلنا نو تیسر نوح بابدان نشست زی خاندان نبوت گم شد او ساگه اصحاب کاف روز چند بانکان نشست مردم شد گورا اصحاب کاف اس پی سرد دنکان سرو نو علت شماری ویده شپگو سلورم اسپیو نووم اسپیو داسی شماری ور سر کسان خسرو سر شماری نو سپی دنکانو تابدار شد نو اللہ پا نکانو کی شمار کدانا چی سڑی شد و نکانو کی اللہ سکو شمار کو دانه چی جنت تا بودی جنت دست پوز آئی نده حال تا مونگ تا دل تا تنگیو پا یو کسا که بل کسا که خدای ده غر که و پر کی خدای تبا که اس زهر و گوله ایم نیشتی سوک چی رایی چی ده ور توا چی یو پاو پاو و توا چی او چی تبایی کی حالا غر کل غواری چی تلر کل و مونگ تا دل تا تنگیو چی جنت ترا بسی بیل سپیر آولی اما جنت تا سپیر نیدی او دا خبر بل دا چاگا اللہ رب العزت دا نیکان دا ملگرتیا دا وجه پسارو کی حساب کو سڑو کیسا کو حساب کو او دنو علیہ السلام زیے پسر نو بابدا بنشست نزی خاندان نبوت گم شد نو دنو علیہ السلام زیے دا بدانو سرکین استو نو دن نبوت خاندان تینا رک شو اللہ وی لیسا من اہلک دا استاد کور والا نا ندے چی دا بدو ملگر شو نو دا پیغمبر دا اولاد نا اللہ وی استو نو دا استاد اولاد نے دا سرا لیسا من اہلک نی دا دا آلستانا انہو عملون غیر سوالی ہو یقینا دے چھ دے دے خاون دا عمل دے ناکارا انہو زو عمل غیر صالح یقینا دے دے خاون دا عمل غیر صالح چھ ندے نیک یعنی دے نیک عمل خاون ندے دے بد عمل سدے خاون نستاپ آل کے ندے آل دے پیغمبر او آل دے پیغمبر اگا چاہتا ہوئی تابدارو تا ہوئی آل النبی هم اتباع ملتی من العاجم والسودان والعربی آل دے پیغمبر اغا تابدار ده پیغمبر دی من العاجم والسودان والعربی اغا کد آجمو نی او کد سودانیانو نی او کد عربیانو نی اغا تابدار ده نبی علیہ السلام چی بی نو اغا آل لی لو کان آلوهو آل قربتی لو کان آلوهو آل قربتی فلیصلی المصلی علی الطاغی ابی لہبی کچر تا ده نبی علیہ السلام آل اغا صرف رشتہ داری نبی آده درود ویون که اگر با پا دغبانیم درود وی پا ابو لحب حالا آل محمدین که آل دا محمد نموناد رشتہ داری نبی آخو ابو لحب ام دا نبی علیہ السلام رشتہ دارو ابو جال ام دا نبی علیہ السلام سو رشتہ دار فالیو سوالی المسوالی علی طاقی اوی لحبی بیاد پا غبانیم درودو نووی انہو عملون غیر صالح یقینن عمل دا بادو انہو عملون غیر صالح یقینن دیچو نزو عملن غیر صالح دے خاون دا عملو چنو نیک فلا تسلیمانے سلکبی علمون نتاپوس مکوات زمانا پا بارد آغا سکے چنیشت تالا را پاگی بانی دلیل انی آئیزو کا یقین از نصیت کو متاتا انتکون من الجائلین چشیت دا نا پویونا اصنی چی دا نا پویونا شی دے سوالو نمکو دا خبر غلط را صاحب دا تفہیم وی وینو علیہ السلام کے جذبہ دا جاہلیت وا او شبکت پی داری پی غالب شو اور جذبی دا جاہلیت دا وجنام اگر سوالو کو دا بالکل غلط خبر دن جهل صفت تنتفی عن الانبیاء، جهل دا سی صفت تجدا پا انبیاءو کی نی. اللہ ورطوی چیزا تنسیت کم چه سن جاہل شی، جاہل دینا چه سن چس شی جاہل شی. انی آوزو کا آئیزو کا تنسیت کم تاتا انتا کون من الجاہلین، قالا نوی ربی ورابمی انی آوزو بھی کہے کن پناہ وارم پتا باندے انا سالک آدھا چی تپو سکم استانا دا غسیز لے صلیب علمین بی علمون چی نشتمال را پاغی بانی اس قسمہ دلیل و اللہ تغفر لیو که تنو بخمال را اور آمون که ما بانی شمبر تاوانی آرنا قیلانو ویلشو یانو ہو اے نوحا اے بیت بسلام مننا کس شاہ بسلامتی آر طرف زمانگنا یعنی غوی چی کزی گما خوکتا خو بلا عمر دریاب بایدل دنا خو بخٹی زب کی غرق نشما وینا بسلام مننا بسلامتی آرانی طرف زمانگنا یا اللہ طول عمر پزمکبانی دریاب بایدل دے نخرم با پکسو وقت با پکسنگ تیروم یو برکات نالیک ساو در سر در خیر و در فائده نا بتا باندی او پا خیر و فائده بانی تاثرا والا هم امین و پاغدلو بانی ممم ماکا چی دی تاثرا و هم امون و نور دلی سنومت تی هم زرده چی فائده بورکم دی لرا این استا امت که با بیا در غشانت اختلافات پیدا کی گی اوز خطول مسلمان دی خو بیا با پک اختلاف سکی گی رازی و هم امون و نور دلی زرده چی فائده بورکم دی لرا و بیا با یا مستو هم او برسوم دی تامننا او برسی دی تامننا طرف زمگنا عذابون علی مذاب دردناک تلک من انباء الغیب علیکه نبی علیہ السلام دا ناشنا ناشنا خبری کئی معلوم شوا چی نبی علیہ السلام صد برخی خواهنده ده او پا پتو بانی سکی گی پویی گی بینا نا تلک من انباء الغیب دا دی ناشنا واقعات رو غیبونا چوائی که منگا دل را تاتا ما کنت تالا موها نپویی گی تو پا دی بانی انتا تو ولا قوم کانو قوم سا من قبل نپویی دی تو پا دی بانی اونستا قوم مخ که دینا فاس بیر نصابر کوا این العاقبت المتقین یقینا اخری حالت دپار د متقیانو دے اخری انجام د متقیانو نجات بستائی منسکون من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیره ان انتم الا مفترون پا صاحب امکار کی نسوک راو لے گی وڑو کے کورنا یہ دلتا نسوکو لے گی ما خبر بھی وریدی نہیں چھنگ تپتو لے گی ایسے نا چھپے امکار نکی لڑو نوم بن کڑی سینام زن لو شلو وڑو کے نشتے حود کے واقعات ذکر کول پا العبادت للہ وحدہ چھ عبادت حق دا اللہ دے دبل چانا واقعہ دا نوح علیہ السلام پہ مخ کے بیان کرا اس پہ ذکر کئی واقعہ دا ہود علیہ السلام والسلام وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا واقعات اکثر عراف کی تیر شوی دی عادیان تمرا لے گلے یود دین ہود علیہ السلام قال یا قوم عبد اللہ دوی و قوم عبادتو کی دا اللہ مالکم من الہ غیرو نبوی تاسل آجت سرکون کے بید اللہنا این انتم اللہ مفترون نی تاسو مگر دزان دروغ جوڑا ان کی یا قوم و قوم لا سلکم علی اجرا نگوار متاسونا بدیبان مزدوری این اجریا اللہ علاللہ علاللذی فطورنی ندا مزدوری زمان مگر پاغذات باندی فطورنی چیزے پیدا کردیم ہر پیغمبر داوی لا سالکم علی اجرا مزدوری نو غواړم دا ولی وی یار پیغمبر دا ردی و جنوی چې کله مزدوری او غختل شي او په خپل بیان باندې سړی اجر وغواړي چې ما بیان کو اسمال سرا کی داغي بیان اثر ختم شي داغي بیان اثر ختم شي د خلکو په نظر کې غصبک راځي لا سالکم علی اجرا نو غواړم تاسو نه په دې باندې مزدوری ان اجر الا علی الذی فطرنی نہ نماز دوری زما مگر پا غزاد وانی چیزے پیدا کرے افلا تاقلون ایتا سکے اقل نشتا و یا قوم استغفروا